سوره اعراف پسې بل سوره شروع کیږي چیتا سوره الانفال ویل کیږي. سوره الانفال دا مدنی سوره ده. ترتیب مصحفی اعتبار سره اتم پس د سوره اعراف نه او نزول په اعتبار سره دا اته اتیایم 88 نمبر سورت ده پس د سورۃ البقرہ نه نازل شوی ده. کلمات او تعداد دی سورت کې آیو زر او 15 اتیا کلمات دی 1075. حروف په دې سورت کې آ 15 زر اتیا حرف دی حروف دی 5080. ربط او تړون د دې سورت د مخکې سورت سره داسې جی سورہ اعراف کے دلاله وحدانیت ثابت کو دلائل عقلیہ نقلیہ و سرا عقلی دلائل پائے پیش دل او نقلی دلائل واقعات ابراہیم علیہ السلام دنور انبیاء بائے سر ادام مسئلہ ثابت اکللہ. دی سورت کے حکم د قتال د جہاد ذکر کئی د پار د اشاعت د دی مسئلے چی داد اللہ وحدانیت چی داخور کی او دائر پار جہاد و قتال ہو کئی. یا دویم دادے چی سورہ اعراف کے واقعات دا انبیاء و بیان اول نمخکنو موسیٰ علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوت علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دائی واقعات چی دائی قومنو دائی سرسنگ معاملہ کریوا. ندی سورہ انفال کے زمنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت بذکر کئی د خپل قوم سره چې قوم دا په خلاف کې ډیر چلونه کړو. ډیر شم آیات کې وایز یم کرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک. دریم دا سورہ اعراف کې تشجیع علی التبلیغ چې کومه مسله ته بیانې ازړه ورته سره بیانوا پای گیر چا پروا مسا تا لکم موسی علیہ السلام کړو نور پیغمبرانو. د دې صورت کې تشجیع ذکر کوي علل جهاد چې کله ته میدان د جهاد ته وځې کافر مقابله کې د بی دینه مقابله کې نه پای کې هم زړه ورته سره زړه ورتیا سره بای سره جنگيږي رستو کې بنا. صلی سمعت کی یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. زړورتیا سره بجنګیږي آی ته بشاکین. یا سوره اعراف اخر کې حکم داو اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. قران لستر شي نو آی ته غوږ کې چپ شي تاسو امر او په اتباع قران مننه. دې صورت کې حالت د مؤمنانو بیانې په وخت د اورېدلو د قران کې چې کلاي قران واوري پای آیاتونه د الله لستلې شي دای کوم حالت وي. دیم آیات کې اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. پنځم ربط چې عرب دې اسمی دې مخینا سورت فاتحین ربتی اسمی را روان دیچ ایاک نعبدو ولا نعبد البقر ولا آل عمران ولا نظلمو علی النساء فانزل علینا مائدتا من السما. یا اللہ مستاب اندگی کو فاتحہ کیویل بے سورت البقرہ کیویل منگ دا بقری بندگی نکو لکا یہودو کلیوا دال عمران بندگی نکو لکا نصاراو کلیوا من ظلم نکو حتی چی پر خودم ظلم نکو نساگی داویل چی کلا من دا سی خلقی انو فانزل علینا مائدتا من السما. یا اللہ بھون باندی مائدہ و دسترخان را نازل کی دا اسمان نا لاننا لم نشرک فی الانعام زکا من فا انعامو کی مستاثر شرکان نجوڑو نفقنا عذابک کا اصحاب الاعراف. یا اللہ من دا عذاب نبچ کی پشاند اصحاب الاعراف باندی واتنا الفالا من عندکا اور آگے متغنیمتنا دخبل طرفنا دا ربط اسمی دا سورت دے. سورت دعوت چی دا دو داوی دی. یو بذکر کئی قل الانفال لله والرسول چی بغنیمتونو کی خپل اختیار مچلوئی بلکه آد الله او د الله د رسول د حکم موافق تاسو تقسیم کئی خپل اختیارات مچلوئی. دویمه دعوت سورت چلا یو کم سلوختم آیت کی بذکر کئی امر بالقتال بئی چی دا اللہ دشمنان دی نتاسو دا آیت سر او جنگی گئی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله القتال مع الكفار. خلاصه سوره دا سوره طول دوی سه دي اوله حصہ سوره اصل وختم آیات پوری دا او به دي سگه ادو بابونه دي اول باب چې ان لسم آیات پوری دي پای کی اول دعوه الانفال لله والرسول بیا پنځه صفات د مجاهدینو چې انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم بیا علتونه ذکر کوي د الانفال لله د پاره چې اختیار د مال غنیمت د الله او د الله رسول الله لولې او یو قانون به ذکر کئ د میدان د جنگ 16 آیات کی یا ای الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا 15 آیات کی الله رب العزت فرمای یسالونک عن الانفال تپوس کې استانا په بار مال غنیمت کې غنیمتونو بار کې استانا تپوس کوي دا تپوس د سبار کې دا اصل کې اختلاف راي صحابه مینس کې تفسیر سیاج منیر کې وایي چې کله بدر کې غنیمتونو حاصل شو مسلمانانو ته مالونه په لاس باندې ورل دا اختلاف جوړ شو چې دا مال به څوک اخلي حقدار د غنیمت به څوک نیوی ډلې دا ویل چې الله الا لمن جادا دا غنیمتونه به دا چا د پاره چې چا جهاد او قتال کړي مال ادو دشمن سره چې څوک جنگي درې دین وای ته دا مال ملاوي غنیمتونه دوی ډلې دا ویل چې الا لمن شارا دا مال د غنیمت به چا ته ملاوي چې چا مشوره ورکړي د جنگ مشورې د جنگ چې چا ورکړي دي اصحاب رائے دي دا اېد پاره دا حق د غنیمت دی نو اختلاف جوړ شو سبب د نزول د صورت دا اختلاف صحابه په مال الغنائم اموال الغنائم کې یسالونک عن الانفال تپوس کې استانا په مال غنیمت کې چې د تقسیم به کوم کیفیت سره کې وللانفال لله والرسول ورته وایي اختیار د مال غنیمت چې خاص الله له دی او رسول الله له دی اختیار دای الله له دینو حاصل دا شو یتا زو خپل مینس کې جنگ مکوي باسو باسه مکوي چې مال غنیمت حق د چاره بلکې د الله حکم او د الله رسول حکم ته توجه یې چاه تقسیم کوي په کومه طریقه باندې علی الانفال لله او رسول فاتق الله واصلح ذات بينكم واطع الله ورسوله ان كنتم مؤمنين ورغيد الله تعالى واصلح جوړ ساتي تعلق د خپل مینس ستاسو مینس کې کوم تعلق دی دنیا مال باندې مخراو تعلق برابر ساتي اصلح ذات بينكم ولا تنازعوا یو بل سره تنازع یو بل سره جنگ دی دال باسم با صدامه که استر د شان سره مناسب نه دی وافی الله و رسوله ان کنتم مؤمنین او تابیداریو که اید الله و رسول الله که یو ایتاسو مؤمنان بعض ایمان والے وی د الله حکم ته د الله رسول حکم ته وکړي خپل منځ کې لازمي وکوي. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. دغه صفات د مجاهدین ذکر کوي پنځه صفاتونه دای چې دا صفات چا کې وي نو آت الله تعالی پت او غلبه ورکه آت غنیمتونه ورکه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. یقین المؤمنان کسان نکلا چی یاد دیشی اللہ درانو پیر شیزنو ندائے زادو کر اللہ وزیلت قلوبم. دیکھ اشارت خوف من اللہ تر اللہ ندائی رکی اللہ ندون ای رکی چکلا یاد دیشی اللہ دی پیر بالنی شی. دی آیت ظاہر کی تاروز رازی دی سورہ رات دایت سرہ اتیشتم آیت دے سورہ رات کے آئی گرادی سورہ رات کی علا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب. خبر شئی پیاد اللہ سرہ پائے سرہ جلو مطمئن کی یو خوشحالی. یاد اللہ ترہ ذکر اللہ ترہ چھے دا سبب دا تسبب کلکوالی دا جلو دے خوشحالی دا جلو دے آل تو جلو سرہ مطمئن کی یدل تو جلو نے چھے پا یہ رباندی شی. جواب دائے چھے حاصل کیا دول دا اللہ صلاح چھے دو قسم مندری. یو دائے چھے کلا زابنا دا اللہ صلاح اتلے چھے زابنا صداقان و قفر و غزب دا اللہ اتلے چھے وجرت قلوم پیر باندی چھے آزنون دائی دی پا خفگان کی چھے اللہ نوی ریگی چھے کلا دا زابنا تذکر کی دلتا دا دا حالت ذکر ذکر اللہ نے مراد ہے اذا ذکر عذاب اللہ وغضب ذکر یاد لے شی غضب اللہ تعالی قہر و غصہ دا وجلت قلوبهم. اور سورہ رات کی ترادیت اجتماعات کے علاوہ ذکر اللہ تطمئن القلوب دا حالت دے ذکر یاد لے شی ثوابوں و درجات اللہ تعالی سوابونو تذکرہ ہوشی پائے کی نعمتونو تذکرہ ہوشی جنتونو تذکرہ ہوشی دیار سے تذکرہ ہوشی نو تطمئن نو قلوم بیزنونو چھے یا مطمئن کی اخشالی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ وَكَرَچِ رُسْتَجِبْ دِوَانِ آَيَاتُنَ دَا آیات نمراد یا آیات دبشارت دل زیر آیاتنا یا آیات الاحکام دا احکامات و آیاتنا زاد دوم ایمان زیاد چی دیو لراسر دو ایمان ایمان مضبوط شکلک شیا وعلا ربی یتوکلون او پخبر ربانی دیزان سپاری دا سر دا زیاد تل ایمان دے ایمان دا دی کلک شی مضبوط شی رچکر ایمان مضبوط شی او سخت پیراشی ندی بے پائی کہ اللہ ترائی دے لا یادے او پا اللہ بنی توکل کی زانس پائے برو سکی پا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. دا کسان دی چی پا بندی کئی دوانزو دا سلورم صفت دیدائی اول صفت ازازو کر اللہ وجلت قلوبهم دویم ازازو لیت علیم آیتو زادتو ممارا دریم علا ربیم یتوکلون سلورم الذین یقیمون الصلاة جائی پابندی کئی دمانز دمس پابندی کئی دیکھ اشارت اور عبادت بدنی ہوتا واہم پائے کہ صلاة دنوائے ذکر کا مزداہم عبادت دیں دیو نشاء اللہ رحمت اللہ علیہ لکے ایدا من دمر اهم عبادت ته چلا ټول ملتونو ته دا عبادت ورکړي او کانت الصلاه لجميع الملل مزدا ټول ملتونو والا پاره نور تفسیر د دې سوره البقره کې درس یو ومما رزقناه ينفقون او باندې اسنا چې ورکړي دي آیتا خرج کوي په لار د الله کې مما کی اشاره د ټول ارستا صحت الله تعالی ورکلی، عافیت ورکلی، فراغت ورکلی، مال ورکلی، دا ټول سیزن آرام دی او د الله په دین باندې لګی. ذکر لایک دا صفات خمسر آل پنځه صفاتونه، اولئک هم المؤمنون حقا، دا کسان چې هم دي مؤمنان په حق باندې، رښتینی مؤمنان هم دي، لهم درجات عند ربهم، یبد دیو د پاره درجه په نس درو زده دی، دیو له درجه دی دیو د رب په نس باندې. آیت دلیل په دی باندې جنت کی درجه شته، جنت د پاره مراتب دی پای کې. حدیث کی مرازی عبادت ابن ثابت رضی اللہ عنہ پر نقل باندے، آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی پی الجنت میں اتو درجہ، جنت کے سل درجات دی، سل طبقات دی، ما بین کل درجتین کما پی سمائے والارض، ومینز ہر دو درجو کی دمرا پاسل اللہ کا سنن سمرا چی ومینز آسمان و دزمک گرا، یو درجت بلنا دمرا لری دا پای ټول کې ټول نه اعلی چې ده جنت الفردوس ده، والفردوس اعلیها درجه، فردوس ہے جنت الفردوس ہے ټول کې اوچا تو مرتبه والا ہے، منها تبجو انهار الجنه، د جنت چې کوم سلور نهرونه دي، شودو نهر د غبیل نهر د شراب نهر او دوبو نهر، سوره محمد کی جاری پندل سمات کې دا ټول د جنت الفردوس نه راوځي. ترمذی کی حدیث راضی ابواب صفت الجنہ، دیو جنہ جی کا جنت الفردوس د ټول نه اعلی جنت دی، اوچت مرتبه والا. حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې کله د الله نه غواړي جنت غواړي، د سیمای جنت راکې، بس الوه الفردوس غواړي د الله تعالی جنت الفردوس ته غواړي، یا الله مال د اوچت مرتبه جنت کرا کې، جنت الفردوس را دار کې، ومغفرتنا وبخشش ده ورزق کریم، او رزق ده عزتمن، عزتمن رزق ده زکا عزتمن سړی ته ملاوی گی، دانگی ده عزتمن ذات ده طرف نمیل مستیارا ده اللہ ده طرف نمیل زکا ده رزق عزتمن لے، دانگی عزتمن زکا چی بیائی ده کڑاو نمیلاوی گی، سکڑاو پکنش ده زکا عزتمن لے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فنقل یو حدیث راضی اجکلہ یو جنتی یو مرغی وی نیرا سے ردب مخی تتی رشی خیستہ مرغی وی دا وی چی دا ما خوڑل وی ردی دا غوخا اللہ با جنتیانو ارمان چی یا نپریدی نو خر را ماما و مشویل آمرغی چی یا باوری تکلیشوی دی مخ تراول لگی دمخ دوکی خود رشی دا ارمان قردکی نو آشه برت ملاوی لکم فیها ما تشتی انفسکم ستازو پار دیکیا سی چی کم شی ستازو اشتیاک ہوئی نسو چی تاز خواهش کوئی نو آورت ملاوی گی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق دا اول علت دا الانفال للہ والرسول لپارا اختیار د مال غنیمت الله لره دی او رسول الله دی ولی کما اخرجک ربک دا کاف معنی د الله هم سره دی کما معنی لما د دیو نه چې ستره دی تا رب ستاسو کور ستاسو په حکمت سره الله تاسو ستاسو کور نه راوست دی وإنا فريقا من المؤمنين لكارهون او یقینا یو ډله مؤمنانو نه خاو خاو بدګړونکي تبعا کارهن تبعن ذکراحت دا دو قسمان لے یو شیط روک بد گرنی دا دو قسمان لے یو تکراحت تبعی وی لے کی اختیاری پل اختیار سڑ سڑے یو شیط نکو خی یو دا چی انسان دا طبیعت اینمانی نوری دا غواری خود دا طبیعت اینمانی درونی پاوان دے دل دا کارهن مراد دا دے مبرج ہے آئی تقدیر دی عبارت دا سے چی انا فریقا من المومنین لکارہون آئی دی تقدیر دا سے چی الانفال للہ والرسول وین کرہو اختیار دو مال غنیمت دا خاص اللہ لردے او دا رسول لردے اگر کئی دا طبعا بدگنی وین کریو کما کانو یکرهون الخروج لگا سرنی چی دی تبعان دا وطل جنگ دا بد گنل دا دام بد گنی خو بیام اختیار اللہ لرده و رسول لرده یو جادلونکا فی الحق دی باسو بازا که استاس رب جنگ که حق نمرادل دا جنگ لی بعد ما تبین رسو داینا چی فکار شلا کان لما یو ساقون الی الموت گوی کی دی راک کلیشی مرکتا وهم ینظرون او دی گوری دا یو ساقون الی الموت دا مثال دا کراحت دی لکاری هون نو یو ساقون الی الموت دا دسی دا لکدیم مرکت راک کلیشی یا تویم قول دای یا خاپون کان لما یو ساقون الی الموت دیر جنگ ندا دیری گویا کی تبا دی جنگ کی دی مرگ دراخ کل شی او حال دای چی جنگ کی مرگونا نشی مرگ خوب تقدیر دالله بانی نی اللہ پی او سڑی مرگ راولی نو جنگ بین نی کلی او مرگ وشیستا و ایز یعیدکم اللہ احد طائفتین علنا لکم و تودون دا دویم علت دی دال انفال للہ و رسول پارا وایز یعدکم الله عهد طائفتین او کله چې وعده وکړ استغفر الله تعالی د یو د دوړلو نه یو د دوړلو الله علیکم یقین الاستغفار فردا الله سره وعده وکړ نبی صلی الله علیه وسلم خوب ګولید خوب ګولید چې الله د مسلط په یو د دوړلو باندې کافر دوړلی پای کې په یو باندې د مسلط کو غالب کې بدا دا زه دوه ډلې یو ډلې جوانو آداب جهل وا مکه نه داروانو ته جنگ پنيت باندې ساو سامان وسلي خلکو سو سره ساز بازار سري دوه ډلې چې آداب سفيان وا چې شام د طرف نه پاموالو د تجارت سره تجارت مالونه ساز باز داور سري دا دوه ډلې صاحبو دا غوښتل چې د ابو سفیان په مقابله باندې عملو کې الټ کې ودارنه مالونو دا سوال یو خلک یمړ کې د دایو خوښو والله دا غوښتل چې دا ابو جهل د ډېر سره د اوجنګي غنیمت متحاصل شو ور دی په لاس باندې الله کافرانو ذلیلان کې کافرون ذلیلان شای قتل شمړ شي یا د ذلت ملاو شي ځکه الله تعالی حق ثابتاو وتودون عن غير ذات الشوكه تكون لكم او کو کول تاسو چې وی دی اب بے وسلی تاسو لپاره بے وسلی مانا ډل د ابو سفیان و یرید الله ان يحق الحق بكلماته او تعالی درا چې ثابت کی حق له په حکم او خپل سره ان يحق الحق ذا ثابت کی حق له بكلماته په خپل حکم سره حاصل دای چې الله تعالی د ګوتل جتاو دا وسلی والا سره جنگي چې کما وسلی والا ډل د ابو جهل سره کافران دی راضي آی سره جنگي الله حق ثابت کړي ويقطع دابر الكافرين او پری کی اجر له کافرانو دای اصل ختم کړي ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون د دې لپاره چې غالب کړي حق لرا ويبطل الباطل او ختم کی باطل را اگر که بس غنی مجرمان الله ختمی دل دای الله دا غواړي چې حق غالب کی او باطل چې دا ختم شي استغفرون ربکم بس جاولکم دا درې ملت ده مکه دا چې ویلا یحق الحق رسم اللي يحق الحق او الحق نه مراد ده یا يحق الحق نه مراد ده چې حق ظاهر کی حق ظاهر شي ا دې دویم نه مراد ده چې دا حق پوښ شي او بیا یې غالب کی وکي دو ذل اور استغیثونا ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین دې کې دریم علت ذکر کړي د الانفال لله و رسول لپاره جمال د غنیمت اختیار الله او د الله رسول له ولې دې استغیثونا ربکم کله چې فریاد کاو تاسو رب ولتا پس قبول کیای او کله تاسو لازم فریادونه کول الله تعالی او دعا قبول کړه ا دعا سو نبی صلی الله علیه وسلم یو طرف ته او پای کی دعا کوله وی اللهم ان تهلك هذه صابت لن توبد ابدا یا الله صابو د لشن جماعت تولګی چایستا دین د دی پار پر خدای او قرونو د پار راوتی اوس دا کافران غالب کیو دا صاحب مغلوب شو شیطان شنو تاسو به څوک هم بندګیونه کی لن توبد ابدا دا دعا نبی صلی الله علیه وسلم غوتر چې الله مسلمانان غالب کی نو بس تجاب لکم بس قبول اکلا تاصل را اللہ اللہ دعا قبول اکلا مدد راولی اگر مدد سو چی انی ممدکم بی علف من الملائکت مرد بیل چی اکیان زو مدد کونکے مستاصل را پس زرد ملائک بانی مرد بین چی او بالپسی برازی مرد بمانا فوجن بعد فوجن در دلی برازی دا ملائک سورہ آل عمران یو سلسلی اجتماعات کے علت نازلی دل ذکر شوی دارا کلی شوی ملائک او دا سن ندیا کلی شوی بلکہ مصوی میل یو سلسلی اجتماع آیت دو سورہ آل عمران کی چیاب پوجی علامات ام لگولیو جنگی علامات جنگ دفار را لیو او دا آیت دلیل لے پا دیوانی چلا ملائک را لیگلی دا جنگ دفار انوان زر ملائک دی سورہ آل عمران کے دریزر و پینززر ذکر شوی خواہ نفس اتمنان لپارا آیت زلون دکلکو لپارا وما جعله اللہ الا بشرا لتطمئن به قلوبکم او ننی گرزو لی اللہ تعالی دار علی گلد ملائکو الا بشرا زیر اخشالی او دیر پارا چکلک شی پتی سر زلون اتاسو ننی مدد مغاتر بدلانا لام مدد په خپل باندې مشکوله یو ملائک یو فرشته را لېږل تم ضرورت نه والله دا زر ملائک راولې د ذکر ظاهري مدد ده چې تاسو خوشاله شئ او د ازلو نه مطمئن شئ ومن نصر الا من عند الله ان له مدد حقیقتا المرد طرف الله نه یو مدد چې دا بغیر د اسبابونه مانا دا غالب کولو سر چی غالب کئی دا صفت دا اللہ تعالی رے دا قسم مدد صرف او صرف چی اللہ کئی اسباب نیو اللہ تعالی مددو کی و غالب بدی کی دویم قسم مدد چی عابل اسباب استعمال دا اسباب زائری او پائے گئو شی دا مخلوق ہم کئی اگر مکی درشی سورہ آل عمران دو پنزو استمایات کے عیسیٰ علیہ السلام ویس قال اللہ یا عیسیٰ وإذ قال عيسى من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله دو پندس کم آیت کے قالت مدد مراد دهو بالأسباب جمع سر مددو کی معنی استعمال دا اسبابو کیا ومن نصرنا مدد مارد دربد اللہنا إن الله عزيز حكيم يقنن الله دراجه زور ورد و حکمت نوالا ہے لا زور او دی عزیز المان غالبون علا کل غالب پا هر غالب بانی هر زور اور بانی زور اور دی از یغشیکم النعاس آمنتا منه و ینزلو علیکم من السماء ماء لطهرکم بی دا سنورم علت دی دا الانفال للہ دا پارا او که چپٹ کتا سلرا پر کالی نعاس ماموری شان جوتا دا خوب دربانی رالا نعاس آئیت آئی خوب توی لیکی چلک خوبی و دا آئی اثر پس سر باننی درنوالی شان سر بانی را شدی دا سر پا آئی سر درن شی آئیت نعاس وی لیکی امنت منو دامنو دا طرف دانا و ینزلو علیکم بانو راوی لیکو بتاز بانی دا اسمان دا طرف نو با باران اللہ تلاوکو یہ تو ہر کوم به د دې پاچی پاکی تاو لره په دې سره ولر کی ستانا اپلی تر شیطان وسوسه الله تعالی د نو باسی ولی رب تعالی قلوبکم او مضبوط واره راوی په زن ساسو کله کی پای سره قدمونه قدمونه لک لک دداو چې بدر په مقام باندې چې دوی کومه خوړګۍ کوم میدان کې جنگ و، یو طرف ته چې شګې وې او بل طرف ته کې خاورې وې. کافران چې آی هغه طرف قبضه کړی چې د جنگ دپاره موزون ځای و، خاورو طرف چې پای کې سړی خوږي نه، صحابه چې د شګو طرف ته پای کې سړی خوږي جنگ کولی نه شي. دایو دای راته چې موږ به مضبوط وو، ثابت قدم به وو، او صحابه چې دا به ختم کړو. لا باران وکړو، باران یې وکړو، باران بس سره خاورې وتا اخوینده شوه، او شګي چې دا به سوه د باران سره اکلکې. یثبت اقدام وکړو، یثبت بیل اقدام. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. دا پنځم علت د ما قبل لپاره، الفال لله لپاره. کله چې حکم وکړو رب ستا ملائکو ته، انی معکم چې یقینا زه ستاسو سره یم، نو فثبتوا الذین آمنوا، پس کلک هغه کسان چې ایمان راوړي په مدد سره. فثبتوا انا بالنصر، دای مدد وکیا بل قتال او جنگ تازو. ملائک الله راو لګل، او ملائک چې دی آی به جنگ دېم دی. جبريل السلام روان او نبی صلی الله علیه وسلم یو ثابت وې، دا جبريل له چې سره خپل وصله ور سره دا اسباب د جنگ وصله راز دی، جنگي مدد کوي د صحابه او د پاره. ډېر روایتو کې داسې مرادي چې یو صحابي به یو کافر پسې روانو د قتل لپاره، هغه بلا ګزار نو کله چې سر به مخې ته راولید، ملایکو به د سر کټ کړو مدد یې کاو. دای دا ځکه چې دای ایمانونه خالص و، الله به مدد کاو، پای کې اخلاص و، جنگ یې کاو خالص د الله لپاره، دنیاوي مفادات د پاره دای جنگ نو، الله به دای مدد کاو. او چې دا فیضات د بدر د اخلاص دا نیت پیدا شي، نو اوس هم الله تعالی مدد کوي. هغه رب دې پای کې څه بدلون تغیر نه راغلی. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. زرده جوابه چون بزرون دائه کسانو چایی کفر کلی رئیه را آیزنو که روب باشم یه روب کی بلیگی، فاضربوا فوق الأعناق پس وحی تازو پاسر ستونونا. مانا داست ده پی وحی چلائی بچکی دل دا ممکن نئی، فوق الاناق من پسر بانی وخوا. وزربو منهم کل بنان اووی تازدائن، هر بند گوتے آپ پٹی پٹی کئی زر زرے کئی ملے کئی. ذالک بی اللہ شاق اللہ ورسولہ ومن شاقق اللہ ورسولہ. دیکھ سبب ذکر کئی دا قتل الکفار، چی کافران چی آول وجلے کی ولی آئی مستیق دا قتل لی، و دا په دیو جوان نه چې یقینا دی خلاف کړی دی د الله او رسول دا سره، الله نه خلاف کړی دی، الله او رسول سره دښمنی کړی. شاق الله من دی یو طرف ته شوی دی، ادغام یې کړی شاق معنا سوارو فی شق و ترکوا الدین فی شق، دی یو طرف ته شوی دی، او دین د الله تعالی چې بل طرف ته پریږی دی، دین د الله سره یو ځای نه دي. او من یشاقق الله ورسوله فإن الله شدید العقاب. او چا چې خیاب وکړه الله تعالی او رسول دا، نو پس یقینا الله چې عاد سخت عذاب ورکوونکي. د الله چې سو خلاف کړي، د الله او رسول چې خلاف کړي، نو اته الله سخت عذاب ورکوي. ذالکم فذوقوه وان للکافرین عذاب النار. ذالکم من دا عذاب ستاسو، پس اوس کی دل رب دنیا کے مومنانو پلاس اللہ کم عذاب در کے چ وجلے کی گئی کٹ کے گئی دار دنیا عذاب دے. وان للکافرین عذاب النار، یقین الکافرن لرا عذاب دور دے، دور عذاب دور تو جدا ملے گی دار دنیا سزا را. یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. دین اول قانون ذکر کئی د میدان جنگ، دا اول قانون دی، اول اصل دی چې میدان د جهاد کې سړی د غلبه ملاویږي نو پسو ملاویږي. اداه چې کله کافر سره مخامخ شي جنگ کې، کافر ته شاکین دا نو مخ لګه دی، بلکې اسره مخامخ مقابله کې شاکی وته او شان کله الله تعالی زبان خپګي بیا یا ای الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. اې دې مالوالو کله چې مخامخ شي ملاو شي تاسو دا یک سان سره چای کوبر کړه دې په واد جنگ کولو کې، کافر دې دا سره جنگ کولو کې مخامخ شي لو فلا تولوهم الادبار، پس ماړو یای د تاسو شاګانی فلا تولوهم الادبار دګی شاهد دې درته تاسو لی جماعت وي نه د سرنګي شاګوي تاسو جمع راولی فلا تولوهم الادبار دا جمع اشاره دې درته چې لی جماعت وي جماعت کثیره وي په کار دار چې او جنگي آی ته مخ ماړوي وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ او سوک چه واروی دیتا بدا و شاک پلا چاچی دیو تخفل شاک للا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ مَرْدَاجِ چلکا ان گئی دا پار دا جنگ او متحیزا یا یو ځای کې دن کې در ډلې د مؤمنانو سره لافیه تنوانه در ډلې د مؤمنانو سره خپل ډله د دایسته یو ځای کې د دې دوه نه علاوه اته مخ واړو نو فقط باب غضب من الله د جنگ د پاره چل کئ لکه دا رنګ کافر سب تور ول نه وت چې کله دای سب تور ول نه وت ناصافه چې بیر تر امند شروع کړل آی طرف ته شاک للو پل طرف ته مخ کو دل کافران نه پایب سے دو دری گسال پا مندر آروان دی دا اندہ پی ناسا پر او گرزی او مڑی کے تورا باندی ہوئی دو دے کے تار جنگ دا پار چل کے خیرہ کے دان دے یاد آرے چی دا ورغلے دے دا سی داو طرف تا داو طرف تا ورغلے دے اس دا زان لرے دا رازی دا تا پتو لگی دا چی اس خزما مرگ دے او جنگید او جنگید بیا راضی بیر تر ڈل مومنان سر او جے کے دو دو پارا نو سی دو تک دو پارا نشی دا تک تی کتک تی دو پنیت بانی کاؤ نو پا قلبا بغضب من اللہ یقنن دا اختا جو پا غضب بانی دو طرفت اللہ نو سی دو ور تو دو ور دے اور دیر بس دے دے تیار کتے شوے فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم دا شپکم علت دے دا الانفال للہ دو پارا ولم تقتلوهم پس تاسو ندی وجری آئی لرا ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ سرا وجری دی آئی لرا دلتا اللہ تعالی نسبت دا قتل آئی تنکیوی فلم تقتلوهم تاسو آئی ندی وجری مانت آئی چتاو پخپل ندی وجری بلکی دا توفیق دا قتل و وجرش در کرے دا اللہ تعالی در کرے اللہ پا توفیق ستاسو وجری یا دای چې دای په واسطه د ملائکه سره وجري ملائکه الله تعالی را لګلی او دا قتل راي کړي ولیکن الله قتلهم لیکن الله تعالی وجري دی اله را دلته نسبت د قتل بنده ته نه کوي زګه چې دلته مراد د قتل نه دای روح قبض ول دی روح استل دی دای جسو بدل نه او دا صرف اختیار د الله تعالی دای روح نه قبض کی وما رميتا اذ رميتا او ندی رسولی استاستر گذ کافرانو تا اذ رميتا کل چیتا ویشتل وما رميتا الحجارة الى عیون الكفار اذ رميتا الحجارة کل چیتا ویشتل آگتینو تا چیستر گذ کافرانو تا ندی رسولی بلکہ اللہ رسولی دی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ رسولی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو موٹے دا شکو در آواخ استو دائی طرف تیدا سر گزار کا داوشتل جو دا فیل دا نبیو دائر داو و بیا دا گٹیو دا کانیو دا ہر کافر سترگو دا رسول دا دلہ کرو اللہ دا ہر کافر سترگو دا آو رسول نزکو یو مارا مجد تاور دا ندی رسولی اللہ رسولی دی ولی یبلی اللہ ولی یبلی المؤمنین منہ بلان حسنا او دیر پارا چوار که اللہ تعالی مومنانو تا دا خپل طرف نه انعام خیستا دا کار زکوش اللہ مومنان تا انعام ورکول غاڑی ان اللہ سمیع علیم یقنان اللہ تعالی چه اوریدون کے اپوئے دے ذالکم ذالکم مانا فعلا ذالکم دا کار اللہ تعالی دا سوکو دوشن دا کاروشو زکو ان اللہ موہنو قید الكافرین یقینا اللہ تعالی چه کمزور کون کے لیے دا چل کافرانو کافرانو چل ول چه آ کمزور کئی ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح قد تاسو فیصلہ و تران یقینا رال تاسو فیصلہ دا ان تستفتحوا یا دا خطاب مومنانو ته چې تاسو فیصلہ وکړئ زمو مهنس کې فیصلہ وشي الله استاذ بمینس کی فیصلہ او لگا فتح لدارک دلا یادا خطاب دے کافرانو تا زکا ابو جل جرے دا مرگری و ابو جہل ایو ایرالو دائی تفسیر زاد المسیر کی اخذو بے استار الکعبہ بیت اللہ پردے و دائی غلافون راونی وال او بے ایوی لبیت اللہ کی لگیا دی وی اللہم ایونا کانا حب ایلیک و ارضا عندک فانسرو لیوم یا اللہ منگا محمد کی چتا رکم یو محبوب وی اتا رکم یو ډیر خوښوینو پنس روح لیوم دا نن مدد وکي ابو جہل بیت اللہ کی دعا کوي استار الکعبہ ځان ورته حق ورس کاری دو بیت اللہ پر دیو غلافونه رانی ولی تفسیر زاد المسیر کی وای او دعا دا کوي اللهم اینا کان احب الیک یا اللہ منگا محمد کی چتا رکم یو ډیر محبوب وی تا د خوښوي وارزا ان لکو تا دا یسوک را تچر چان رازی پانسور یوم یا اللہ نن دا مددو کے دا دعا کرن اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوبو ان دستب دیو کتازو پیسلو اترن فقر جاکم الفتحو و ان تنتہو فہو خیر لکم کمان شویتازو کفرنان دا دیر بہتر دیستازو پارا و دا کفر نمانا شوی جنگ قتال مومنان سپری کور دان لوی تر دی و این تعودو نعودو او که تاسو را اگر دی دی قتال تا تاسو مومنان سر جنگ کوی قتال و سر کوی نو نعود من برا اگر دو مدد دا مومنان تا لنصرت نعود لنصرت المومنین ولن دونی عنکو فیاتون شیئا او فائده بردن کی تاسا دلستاسو چه آگر کردی رئی الله ذکر زر مومن مدد کو مستاڑل وتا سپید نظر کئ وان الله مع المؤمنین یقن الله عاده سر المؤمنان یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ذین دیم باب دے اصل وختم آیات پورے پدے کے سلو قوانین ذکر کئ د جهاد د پاره یو قانون دی یا ایو الذین آمنو دیم قانون چې اوب ذکر کړي اصلي اجتماعات کې یا ایو الذین آمنو استجیبوا لله والرسول دا آیت کې بل قانون چې اوب وشتم آیت ذکر کړي یا ایو الذین آمنو لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون او پینزم قانون بذکر کئی زکا یو قانون آس سلورم اول باب کی تیر شوئے دیں یا ایو اللذین آمنو اذا لقیتون اللذین کفروا زحبا فلا تولوهم الادبار اول باب کی دا یو قانون دیکھ سلور یو شلم آیت کی یو سلیر اشتم آیت کی دویم بیاد دریم چیرے آو اشتم آیت کی یا ایو اللذین آمنو لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم انتم تعلمون او پینزم قانون چې اب یو کم درشم آیات کی یا ایو الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم دا پینز قوانین دی یا ایو الذین آمنوا اید ایمان والاو او بیت دی باب کی چلے اخیر کو ترغیب ورکی جہاد تا جہاد تا و ترغیب ورکی یا ایو الذین آمنوا اید ایمان والاو اطیعوا الله تابداریو کید اللہ صلی اللہ علیہ رسول دا ولا تولو انہو مخبارو ایدانا اللہ تابداریو کید اللہ حکم منی الله در رسول تاویداری او کیدا حکم منین الله او تکامیابی در کئ وان تم تسمعون او تاسو اوره ولا تکونو کالذین قالو سمعنا وهم لا يسمعون او مکهګه په شان لای کسان باندې چای ویل مونږ اوریدو سمعنا اوریدو وهم لا يسمعون وان اوری لا يسمعون ما لا يقبلون اخي وی په خلش مونږ اوریدو خو قبل دا حکم نه ان شر الدواب عند الله دا اصل علت قتال دا قتل الكفار چې کافران چې دا ول قتل الغواړي ځکه دا شریان دي شر د ځمکې نه ختمینو کافر دا مړ کا ان شر الدواب عند الله اصم البكم الذين لا يعقلون یقینا بدتر شریان بزین لسرو کې پنځ د الله تعالی باندې اکاڼا چاړاګان نه اصم البکم آکان او چاڑاگان او دی چای اقل نلری لنتا اسی چاڑاو اسی کنن نی مراد بلکہ اصم عن الحق البکم عن الحق چای حق خبری دا وقت نگدی حق خبر ناوری چاڑا دے جوے جوے گنگی دا خود حق نا حق پائی بلنی نوی آیت دلیل پا دیوانی چیز مکی بشر پسر بلنی تلن الوی شری چیرے دا مشرک بیدین نی کافر دے دا شریدی حدیث کی امراضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شریان دی شریان امی حبیبہ رضی اللہ عنہ حبشی تا حجرت کے حبشی حالت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بیاناو چاہی کہ سائن نصاراو دا شان عبادت خانی دیو پائی کی شکلنا جوڑ کری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی ویولائی کا اذا مات فی من رجل صالح بنوالا قبری مسجدہ دا خلق دا سه او جی پای کې کله څوک نیک سړی عمل شو دیندار سړی به عمل شنو بنواله قبر مسجد جوړ به په قبر دا باندې سیدګا غټ زیارت گنبد منبد دا سه پای باندې جوړ کړ وصور فی تلک صور بیا وی دا نیکان شکلا تصویران نا واخ سره پای کې سړن کل یا نبی صلی الله علیه وسلم اولایک شرار الخلق عند الله دا خلق چه دا ډیر شریان نه په مخلوق کې منیز د الله باندې حدیث هم دلیل لري په دې شریان دا مشرکان به دین دي کافران چې مسلمانان د شریانو ته شر بسن دا خپل نوم بدلای آی دا نوم بدلای چې موږ تداونه ویل شي الله شریان دا کافران مشرکان نه نبی صلی الله علیه وسلم هم مشرکان شریان دي ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون کچرته معلوم الله تعالی ته ودیو کی خیر خیر مراد طلب د حق ده یا دیم قلای چې صدق ورته معلومه رښتین ولی لدی یا دیم قلای چې اسلام الله ته پد چې دا خلق به اسلام قبلې لو علم الله فيهم خيرا لا اسمعون خام خاو رول بیو دیو تا دیتو بیدا رول و دیو کی خیر دشتی آدم علم دا اللہ ترا دا کناد دا آدم وجود دیشینا مانا دا چی دیو کی داشینا موجود نشتی نب کی طلب دا حق سن دیو کی صدق سن نب کی اسلام سن نب کی صلاح سن زکر که موجود وینا اللہ و پائی بانی عالم وی که هر موجود دا علم دا اللہ دلان دی ولو اسمعهم لتولوا وهم مرجون او چرته اورول دیوتا لو خام خادی و مخړه ولې وې او می بده راس کونکي حاصل دا د چې دیو کې طلب د حق نه وې طلبګار د حق اسلام صدق دیو کې نه وې الله اور تبیا مور ولې نو دیو سمن الله تولوا وهم مرجون یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون دیدین دریم قانون ذکر کئ جہاد چکل جہاد پر شی حاصل دی قانون دای چکل جہاد پر شی نو بدای وکیو نفل کارن بفری دی نبلی کارون تو کار نه چتن خپل نه کې دا واکه امام احمد رحمت الله علیه قول چې کتاب الجهاد عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه کی نقل کړي دا جهاد باندې یو کتاب دی. اي کافر ته چې بکم شیوال هم نقصان شي رسول نو بکه وي حتا چې ان کو نتی د نو کو غنڈول دا سنت دی. او کله د جنگ حالت داسې دی چې تا دا خیال له جز دا نو کو نو وګد کما ا د دې وګدو نو کو په ذریعه سره چې دی ا د نقصان شم رسول دا نو کو په وګد پرې دی. کافر ته ضرر ورکه. امام احمد نے نقل کرے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نفل کارونو بے پرے بیا د امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرے ابتدائی کتاب کے او مشارق الاشواق بنبان یو کتاب دے مشارق الاشواق الی مسارع العشاق دو جلد کی دا کتاب دے جہاد بارے کلی کرے شوے نے بارے کی نقل کرے دا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نا آئی ذکر زمانہ دے جہاد وی زمانه د جهاد کې وسله جوړول د نفل کارونه ډېر بهتر دي. کافر د ضرر د پاره ودا کارونه کې کافر د ضرر سره په اړه طریقه وایي. نفل کار په فرضیت د جهاد په حق کې نفلون ته کار نه وي. یا ای الذین آمنوا استجیبوا لله اے د ایمان والو قبل تیاو کې الله تعالی او رسول زاد عاقو کړه چې راولي تاسو لرا ست چې ژوند کې تاسو لرا یحییکم. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آئی یوزل نفل کال کانو یسلی نفل نفل بالنے ولاڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطا آوازو کو آوازو تو کو بزر دا خیال شو جزا پا نفل بالنے ولاڑی ما جدا نفل نفارق شو منو بیا بور لور شو مخوادا ور نرائی تردی پوری چیر موز نفارق شو چکرے موزو کو ورغنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطا امامنا کانتا تیا سشی منک لی زمان خواهد درات دونه منو ولی رانه لی چه ما دا آوازو که آور تا علد اللہ رسول کنتو سلی ما موسکاو موسکی مصروبه ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمایل اما قرات قوله تعالی یا ایو اللذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول ولی الرسول آیتا دا قول دا اللہ تعالی نده ورید لی چکلا چیر ایمان وارا و چکلا استجیبوا للہ قبل دیاو کې د حکم د الله او د رسول کله چې आवाज او کتاب تاسو ته ژوند کې تاسو درا یحییکم. آیات دلیل دی په دیوانه چې jihad د کافرانو سره دا سبب د احیاد مسلمانانو دی زکه یحییکم. وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه او په شی چې کنن الله سره پردا چي په وند سړی او د زړه دا کې یحول فردا چوی یاو دا چې الله تعالی دا بزلبان نمه لګی یا دیم قول لای چې دا عام دی یحول بین المرء ایمان او بداجی چې الله پردا چې په منځ د مؤمن او د معصیت کې بین المرء او قلبه ومن د سړی او د زړه دا کی معنی الله تعالی پردا چي په من د مسلمان او د ګناه کې الله د ګناه نه مسلمان بچ گئی معصیتون له او پردا چي په من د کافر او د توات کې زحاق رحمت الله علیه وی کافر ته چې الله تعالی د توعاتونو د نیکو اعمالو توفیق نور کړي یا حال چې دا لازمی دے اما کی معنی آوی چا متعدی شی نو ان اللہ یحولو یقنن اللہ ذرا چے احائل دے بین العبد و قلبه ومینز دا بندو دا زلدار کے بیتبار العلم بیتبار دا علم سرا اللہ دا بندو دا دا زلد ومینز کی حائل دے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او یقیناً دائی چی خاص آتبا ورجمع کلیشی تاسو اللہ تو ورجمع کی وَتَّقُوا فِنَّةً سر ترغیب دی جہاد طرف تا جہاد ام پریب ہو دنو تاسو بان لبا عذاب برازی و بیو پٹو بان لرازی وَتَّقُوا فِنَّةً وَيْرِ دَا عذاب دلانب جہاد سرا وَتَّقُوا مَنْ زَانَ بَسْكِ إِذَا اللَّهَ دَا عَذَابُ نَبَجِعَاتِ سَرَا جِعَادُوا کے عذاب مبچے لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا جِنَّ بَرَسِ آكَ سَانُ تَجِ ظُلَمِ کرے دے ستاسو نے یوازے ظالمان تو نبی وپٹول بان لدارا زی لیکن جہاد سره چې منکرات ختمي بيدنی کارونه بيدنی اړې آی سره ختمي جہاد سره تفسیر سراج المنیر کې وایي لکه دیسره منکرات ختمي او چې کله ددا کار فېد نو پټول باز زاب راځي لکه سره چې علماء د بنی اسرائیل ترغو النهی عن المنکر بعمهم الله والعذاب ای نهی عن المنکر پرې خو د الله تعالی پای ټول باندې عذاب راوستو خپل باندې سره کار کوي دا کمال یوازې نه کمال دا چې تکمیل د غیر مو سره کې تکمیل د غیر راضی په نهی عن المنکر سره چې بل به سره بد نه منا کې خپل به هم نه کې بل به هم دې منا کې وعلموا ان الله شدید العقاب او په شي چې کنا الله دې سخت عذاب ورکونکي سخت عذاب ورکي واذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الله فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات او یاد کوي کله چې وي تاسو لږ کمزوري کړئ شي کمزوري ګڼل شي پس ما کې لږ وي کمزوري خلکو ګڼلې تخافون ان يتخطفكم الله چې وب تهدي تاسو لر خلکو د دې نه یې دې چې آسین صبح مونږ باندې حمله وکړي یو څو کسان دې مونږ ټول ختم کړي فآواکم وزید درک تاسو ته الله زید درک ما توفیق د هجرت دې درک مدینه ته حکم یو کدای تاسو ته هجرت حکم وکړو مدینه کې الله زید درک وایذکم بنصر او مضبوط یې لتا سو په مدد خپل سره مدد یې سره وکړو ورزقکم من الطیبات او رزق درک تاسو دا پاک اوسې زرمانه غنیمتونه نه اب طیبات نو مراد دلته غنیمتونه دي لعلکم تشکرون دې پای ته شکر ادا کې د الله په کولو د جهاد فرا ته شکر دای چې جهاد وکې یا ایو الذین آمنوا لا تخونوا الله ورسوله تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون دا څلورم قانون د میدان جهاد دی مجاہد هیڅ قسم خیانت نه دی کول پکار چې خیانت نه وکي خیانت نه دل ځان ساتل پکار ځکه سبب خیانت چې دا سبب د هزیمت شکست د پای سبب چې دا خیانت دی ایګوا خیانت بنه کې یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والا اولاد خنوا الله خیانت مکوئ د الله تعالی سره الله او رسول سره مان بالمخالفت ان عاد الله الله سره چې کوم لوس کرے پای کې دای خلاف مکو زقدر الله سره خیانت دے و تخون امانات کو خیانت مکه پامنت نو خپل کې امانتونه دی پای کې خیانت مکه لا تخون الله رسول و تخون امانات کو عبد الله بن عباس رحم فرمای خیانت د الله تعالی سره سره لا تخون الله وتر کی پرایزه خیانت مکه د الله تعالی سره داسې چې پرې دی هغه پرس حکمونه د الله تعالی فرس حکمونه دی پری دی هو دل دار الله سره خیانت دی ور رسول به تر کې سننه او رسول دا سره خیانت مګوي په پری هو در سنت ور دا رسول باندې رسول سنت دی دا طریقې یا پری دی نو دا سره خیانت دی وتخون اماناتکم خیانت مګوي په امانت نو خپل کې دینه مراد سي وهي ما يقضي عن اعين الناس من فرائض الله والاعمال التي ائتمن الله عليها عباده اگر کارونو کی چې بندگان دستور غنا پټ دي فرائض د الله نه الله پر حکم نه دي پر اس کې یو مخلوق دی پای کې نه دي داسې کارونو دی پای کې مت خیانت مکو وان ذو تعلمون تاسو په دې چې خیانت کول ګناه ده ان ذو تعلمون انهما سیا تاسو په دې چې خیانت کول معصیت او ګناه ده بیا معصیتونه کوي وارم انما اموالکم اولادکم فتنه دا علت ما قبل با خیانت ولې مکوي او په دې چې یقین المال تاسو اولاد تاسو دا ازمیک دي فتنه د ازمایش امتحان نه تاسو لپاره مال چې دې دا سر پر ازمایش د امتحان نه اولاد چې دام سره پر آزمائش د امتحان نه په سبب دا اولاد سره په سبب دا مال سره د الله دین ته پرې دي دین نه ولاړې ته ځکه دا فتنه ده سورہ منافقون کی مرازی نہم آیات کے کہ اولاد جرے مالنا چی ادا فتنہ دا سورہ منافقون اتشتما سپارا سورہ منافقون نہم آیات دے یا ایو اللذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اے دی ایمان والا او قافل جن کی تاز لرم مال نستا سو اولاد ستا سو ذکر د اللہ نا سبب د مال سبب سبب د اولاد بننے اللہ د ذکر او د اللہ د یاداش نغافل نشی ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اچھا جو خدا کارن یقین دا کسان دی تانیان دا تاوان کی پرود دی جب سو دا مال سرا اللہ دا یاداشنا غافل دا پادیشی مال چیرے دا سبب دا غفلت دا نگرزیں دا شان سورہ تغابن کی مرازی انزل لسم آیات کے حدیث کی مرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الولد مبخلت المجبنا اولاد چه دا سبب د بخل له او سبب د جبن له سبب د بزدلی چه دا اولاد دے اسی دے دا ډیر نر ویار سکے چکر اولاد او شین بیا وې زې کومر شم دا واړه بس سکے بیا جال نه زی دا یې سبب د بخل له چکر زوانی و کینو دا شي خرچه کې او چکر اولاد او شین بیا وې دا بس خوري بخیل شو شم شي انما اموالکم اولادکم فتنه وان الله عنده اجر عظيم او یقینا الله جه خاص داس دے اجر عظیم اچال را چی خیانت نه کرے لمن لم يخن اجر عظیم بور کیا جاتا چې الله درو رسول سرا او معنا تو یا خیانت نه کرے یا ای الذین آمنوا تتقوا الله جعل لكم فرقانا دا پینځم قانون دے مطلب دے قانون حاصل دائے چھ مجاہد باندے دا لازم دی چھارے دا اللہ نے یہ رکھے تقوی دے کیا پریزگاری دے کئی زکر دا تقوی چھرے دا سبب دے بچ کے در دا خیانت نا خیانت نا بچ کے اللہ سر دا خیانت نا دا رسول سر خیانت نا دا پدیبانے بچ کے چھر اللہ نے یہ رکھے در پکی پکی چاکی دا اللہ یہ رکھے دا خیانت نا نشی بچ کے درے یا ایو الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اے ایمان والاو ان تتقوا اللہ تاسو یرکو الی اللہ ترانا نو دربکی تاسو تفتحا فرقان مراد دلتا کی فتح دا کہ اللہ نم یرک لاللہ بس تفتح و غلب در کی تقوی چی دا سبب دا فتح و غلب دے دانگی تقوی چیرے دا سبب دا پریشانو دا ختمی دو دے پریشانی ختمی دا اللہ نا پی ربان دے دانگی تقوی چیرے دا سبب دے دا اسعات رسو دا رزق دا پراخی دا پارا تقوی دا سبب دے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب جسوب دا اللہ تعالی نیریگی نراو باس یار اللہ رو غمون و پریشانون و تکلیفون و غمون انہیں اوباسی ختمی اور سرا ویرزقو من حیث لا یحتسب و رزق ورکی اللہ دا سینہ چینہ دب گمان کی منیا شاکت اللہ نیر راشی دلتا فرقان مرادیا خو فتح و نصرت دے یجعل لکم فرقان دویم قول اللہ یجعل لکم فرقان مانا ینور قلوبکم اللہ وستاز پسلوں کی یو نور یو رناو پیدا کی کتاز اللہ نئی رکوئے درم قول اللہ چھ نجات فی الدارین چھ اللہ نئی رکے نو اللہ بری پا دنیا و آخرت دوارو کی خلاص کی ویو کفرو عنکم سیعاتکم اللہ وکی استاز نبوجن استازو یو کفر عنکم سیعاتکم یا من دا چې غیر ګناونه دا الله ټول الله معاف کی یا يرفع التکالیف تکلیفونه بل الله ختم کی ويغفر لكم او بکنه بو کی تاسو الله دې خوان د فضل دی وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك دي آیت کی اثر د تقوا ذکر کای اثر د تقوا راي چې سوګ د الله نه یې رکین الله د دشمنان د مکرونو نه بچ کای ځکه نبی جو دا متقی او پای کی تقوا بکیوا ذکر راګي تقوا بکیوا نه دیوان الله تعالی چل ول کافرانو دایم مکرونو نه بچ کو وایت کی اشاره دا جمع کې در کافر کافرانو ته پادار نه دعا کې په خلاف د نبی صلی الله علیه وسلم کې چې کله دعوت ورکاو نبی صلی الله علیه وسلم دین بیاناو الله د دین کار وکاو ډېر زمانه پورې دعوت کار شروع کافرانو چې آئے آج کافران چیو آئی اوزل اتفاق اوک ٹولا جمش بدار ندوا کے چی دس لڑی سقم کول پکار دی دو من طول دین عرصے تباک للوے دتنا من تنگ رالو پاہ کی مختلف مشوری وشوری یو مشور داو چی دا راونی سے داو تڑائی دیوس بی توک چی دام کلاو درل نداو پترلل سر سبر شی او ویلنا دا د سړی دا او تړی نو دا خپل مسله نه پریدي دین دای چې د خپل وی قوم دی په سر راشه به ته ویل اخلاص کی تړل باندې کار نه کی اته مو مشوره په دی باندې مشوره دوی مو رایدار آلا چې زه تړی مو هوځي ټول به اتفاق وکړو د خپل علاقه نه به وشړو وکړي نه وباسو مونږ کله دې خراب کو دا مشوره مرد شوه دا سړی چې د خو خوږې خبرې دي او دا چې خبره وکړي نو ډایرک اثر کوي نو اس نو چې بار دا خبرې وکړي او ځان سره ملګري پیدا کړي او په مونږ حمله وکړي نو ټول به خراب کړي د کلي نه م شړل نه دي په کار کله د خبرې اثرناکې دي درېمه رای دا راله او دا شیطان ورتله بوډا په شکل باندې ناستو دا ده به د هر څه رد کول دام صحیح نه ده دام صحیح نه ده په مشوره دا چې دا سړی وجل غواړي دا قتل کوي نو یې څنګه قتل کوي که چا دا وجلو نو د قوم به راپاس یو دانو بدل غواړي بیا نه دا طریقه نه ده چې څومره قومونه دي د هر قام نه یو یو دوه دوه کس را شي او په ده دې حمله وکړي او په یو ځای دې مړه کړي د قام چې دی خو یو کس نه بدله شي هسته خو دا ټول چې جمع شي دې خلاف خو نه شي کولی که نه از زیاد نه زیات دیت میت بغاړی او ولور کوي بس ته اخلاص شي ټول دا ویل دا چې دی بډا کا مشور ورته اتفاق په دې راځي دا او جل غاړي لا اید اشار کې جستا په خلاف کې جرګي کولې مختلف مشورې راي چا ویل مړي کې چا ویل وی تړي چا ویل وی باسه دیو چلن کول خو الله ته بشته وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ او کله چې جرګی کولې دې په خلاف تا کې کله چې جرګی کولې په خلاف تا کې هغه کسان چې کفر کړي لري لِيُثْبِتُوكَ دې په چا چوتړی تارا دا یو قسم نو وم علت دې اول داوود پارا د الفال لله د پارا کافرانو جرګی کولې چې تاو تړي او یقتلو کا یا مل کی تال را او یخری جو کیا او بس تال را دا دری مشوری را دی چاولوی باسی چاولوی تڑی چاول قتل کئی ویم کرونا ویم کرو اللہ او دی مکرونا پری بنا کول او تدبیر کا واللہ تارا دیو دا مکرونا کول چی تا تکلیف کیوا چی واللہ ستار بچ کولو تدبیر کاو والله خير الماكرين او دل الله ترا به تر د تدبیر کول ګنا ا دلیل په دې باندې چې نیکو کارو خلاف جو تدبیر کړي الله ترا بچ کړي نه دې بچ کړي د تدبیر زای شي دا شنتې شي سوره آل عمران 35 آیات کې ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. عیسی علیہ السلام په خلاف کې مای تدبیرونه کړو دادو وجلو قتلولو لپاره چلے کړو مکرونه کړو والله تدبیر کړو د بچ کړو د عیسی علیہ السلام نو یقینا الله چې یاره به تر تدبیر کوونکې الله عیسی علیہ السلام بچ کړو تیم بچ دې. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. دا سر دین نشوالی د تقوا چاګی تقوا نه د الله نه يرنو اداس بکواس کوي او کله چې لستره شي به دیو باندې آیاتنا زونګا وای دي چې واره زونګا کچر د واړونګا نو خام خاو به په شان د دې باندې ادا شان کوم غو غاړند شو ول لمن غم جوړ کو زکا ان ها ذا الا ساتير الاول نه دا کتاب ما دا هو کیسه د بخانو دي ویری کیسه د بخانو کیسه نور دي کیسه دي. و اس قال اللهم ان كان ها ذا والحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء اوتنا بعذاب اليم. دی ویل یک چرته دا حق وی دا دین د محمد حق وی الله په موږ د کانو بارانو کې ویل او دا ابو جهل وی ملتزم په خوا کې ولاړ له بیت الله کې دا خبره کوي مفسرین وی قالو چې صیغه جمع راولې زګدای مشری ابو جهل کولا بیت الله د تری دا خبره کوي تو اللهم یا الله ان کان هاذا هو الحق کچری وی دا قران او دعوت د نبی صلی الله علیه وسلم حق تعالی طرف نراله دا کوم کتاب بیان نه یا دا چې کوم طرف ته دعوت ورکه کچر دا واقعي حق وي په کار دا دعای دا کړی چې الله به موږ له منل توفیق راکې دیس ویل قام تو علینا اجارتم من السوای پس راو ره بمانه د کانو باران د اسمان طرف نه آیا را کی مونږ عذاب دردناک ظالمان دی بیدینا ایک حق دینا پر ہوند کارن بارانو کیا ہوند سخت عذاب راولی دا طلب دا عذاب دا یوکو دا شن سورہ معارج کی مرازی اول آیات کی سال سال بی عذاب واقع للکافرین علیس لہو دافع من اللہ ذی المعارج دا اگنی سورہ یعن کبوت کی رازی دری پنزو استماعات کی بمخکنو قومنو باندے سورہ شعراء یوصل و اتیامات کے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون. چکل دیدہ سوال کاؤ فکار دا چھ پوراً پی در ٹیم کی عذاب را لے کن نو انو اللہ تعالی او نو اللہ تعالی چھ عذاب ورکی دیوتا ہو دا چھئی تپ دیو کے وان تفین چې تب دیو کې موجود دی الله دیو ته دا سزا نور کوي. وی سوال لای چې کله نبی هجرت وکړ په کار دا چې بیا هو بده باندې فورن عذاب راغلی وې کنه د نبی د هجرت نه وروسته فورن عذاب راغلی جواب کې او ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون او نه الله تعالی عذاب ورکونکي دیو ته حال دار چې دی ګوتن کې بهانه دی بخن غواړی من الله ته څنګه عذاب ورکی. عبد الله بن عباس نه هم نکسیر نقل کړي آی کان فیهم امانان دیو ته الله دا عذاب نه بچ کول د پاره دوه سيزونه ورکړي دوه د امن سيزونه یو ان نبی والاستغفار یو وجود د پیغمبرو چې موجودون الله دا سي عذاب نه راوس او دیم استغفار چې څوک د خپل ګناهونو بخښنه غواړي نو الله دا شان عذاب نه ورکوي. بیا اوس چې دی اوس یو باقی دی پاک یو یو نشته دی بیا یې په ذهب النبی و بقی الاستغفار نبی خو اوس نشته دی مړلی موجود دی خو استغفار اوس هم باقی دی څوک بخښنه غواړي نو الله عذاب نه ورکوي. ګناه دې نه وشي د الله نه معافي غواړي پای باندې استغفار وایي توبې وباسي الله ته بیا وهم یستغفرون کی دو قولی دا استغفار چاویلو یو قول لای چی دا کافران مکہ گیو ایم استغفار گوترو بیا د استغفار د پر اثر په دنیا کې شته چې نجات د عذاب نه استغفار چې څوک غواړي د عذاب نه خلاصي یا وهم یستغفرون مراد استغفار د هغه مؤمنانو دی چې هجرت نو کړو مکه کې سار شیو د عذرونو په ملاوند دای عذر ای مکه کې پادشي او وای استغفار غواړي هم یستغفرون بیا مراد آی دی وما لهم الا يعذبهم الله اسوز دې دلا چې تاسو نور کې الله تعالی دیتا وهم يسدون عن المسجد الحرام دی بل لو کې د مسجد حرام نه الله د کور نه بیت الله نه خلق بندې نو الله وا عذاب نور کې ولي ولا نور کې وما كانوا اولياء هو نه دې اختیار مندای اولیاء هو کې دا هو ضمیر یا راځي د مسجد حرام ته وما كان اولياء الذي دي اختيار مند دا جماعت ایوا کی اختیار خدای نه یا هو ضمیر آغا معلوم الله يعذبهم الله کہ الله تراجه دے وما كان اولياء الذي دي دوستان الله ترا نو چې دوستان نه دي نو عذاب ولین اور کوي وما كان اولياء الله ان اولياءه الا المتقون ندی اختیار مند دی جماعت مار متقیال فریضگاران یا ال اولیاء ندی دوستان د الله تعالی مگر متقیان لیکن اکثر دی نه الله علم دی لا علم النبی دا ان اولیاء په ضمیر کې دو قوله شو یا دا مسجد تراجه دی بیا په معنا د اختیار مند سره یا دا الله تراجه دی نو ان اولیاء ندی دوستان د الله تعالی مگر متقیان وما كان الصلاة عند البيت الا مكاء وتصديا ته دې خو منځونه کوي بیت الله سره ولاړ دي منځ کوي لا دا منځ به پیدا دي او نه منځ دې په قرب بیت الله کې مارش پیلي وال دي او لا سره ټبول دي لا سره ټپي او شپيلي وي دې منځ دا شان دي دیکھ بھئی یو قول دار چی دا تشبیح پو بطلان کی دا چی صلاتون باطلتون که بطلان المکای و تصدیا دا دیو مزدان تی باطلو بے پیدے کسر انجلا سنا ٹپولا شپیلیوال بے پیدے کار دے لا سنا ٹپے پائی کسی پیدا نشتے تولو شپیلیو ہا پائی کسی پیدا دا دیو دا مز شیدام داشن بے پیدے دے صلاتون باطلتون که بطلان المکای و تصدیا اغاثۃ اللحبان کے امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ دریہ مناسبت لکھ لے آئے جدید قرآن خلاف کو مسلمان درست پار دائر پارا قرآن اب یا درست آخو تو قرآن درست مزدے بیا موږ د پاره یو مؤذن بکاري او امام بکاره مقتدیان بکاري موږ کی امام وي مقتدیان وي دارنګ آیت پاره اذان کوون کې وي بیا دا موږ کی قران لستل شي نو دا دغه د قران په ځای باندې چې کوم شی او په ان الغناء قرانه غناء لو به ولجه دا دا سیور دیر پار لکه مسلمان لپاره قرآن لو بے اوڈنگ تکور ویو الرقص و تسبیق اللذین هما المکاو تسدی صلاتو بیا مسلمان چرا قرآن چه لولی ندا پا منسکل ولی ندی دا ڈنگ تکور کم زی کاوی کم زی چه گڑی دلوی شپیلی وی لا سنت پولوی ندا سی که دا ڈنگ تکور کئی بیا مسلمان د مزد پارا مؤذن پکار دے امام پکار دے مقتدیان پکار دی نو دیو زان لپارا مؤذن سوئی نوی المزمار بل مؤذن المزمار د دیو دی کار دا پارا مؤذن چیو ناو ستارو ستار والامام والمغنی امام دا دیو چیا سندرغال غلو بیچوئی والمامون الحاضرون او مقتدیان څوک څوک چې دا غړې دل لو و ډنګ ټکول ستارونو باجو نغارو تا دي ام شکان کارونه دي غاص الله پان د سو یو کم بندوستو سبانه او دا مناسبت دي ګلې وذوق العذاب بما كنتم تكفرون پس وسګي عذاب په سبب دای چې تاسو کفر کاو ان الذين كفروا ينفقون اموالهم دام ذکر د اثر د ادم التقوا چې تقوا به کې نشي نو ذکر ادا کار کوي ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله يغلن اغسان چې کفر کړي مالونه خپل خرج کوي مالونه خپل ليصدوا عن سبيل الله در پاچ بنشي دلاله دلانا سود يصد دا لازمي مرازي ليصدوا مان راشي دي بنشي دلاله دلانا در پاچ دي مالونه خرج کوي یا سود ده سود ده متعدم راضی لولی سود دوان سویل اللہ دیر پارچی منکی نور در دلال دلانا ذکر چی دی پخپل بانی بندی پخپل ان دلال پلار باندی ندی روانا و نورم داینا بندی بس این الفقونا پزر دی چی خرج بکی دیو لرا دیل را سمت کونو علیهم و حسرا بیا بشیدہ نفقات با دیو بانی سبب دا افسوس تکونو مانا ان نفقات دا خرچه چې کوي دا ورځې او په سبب دا افسوس وي ثم یغلبون بیا دي کمزوري کلی شي والذین کفروا الی جهنم یحشرون اګه سان چې کفر کړي دی آی و جهنم ته جمع کلی شي جهنم د ورځې پای کې وسو شي صد پارا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا د دې لپاره چې جدا کې الله تعالی دې پلید لره د پاک نه الخبيث معنا المشرك مشرکان چې آد موحد نه جدا شي الطيب نه مراد به موحد ده دا بالتند پر الله تعالی کوي داشن سوره ال عمران کې موږ شو یو سل یو کم اتیا آیات کې jihad الله تعالی پر اس کړې ده دیر پار چې ابي کار او پليتان چې یاد پاګو خلکونه جدا شي یو سل یو کم اتیا آیات ما کان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستبي من رسله من يشاء ما كان الله ند الله تعالى ما ندا جواب السؤال چې جهاد الله ولی فرض کو یا کله کله مؤمنان ته شکست ولی ملاوی نو ند الله تعالى چې پری دي مؤمنان لره پائے ګډوډ حالت باندې چې وي تاسو پائے تر دې چې جدا کیا پلید لره د پاک نه منافقان مؤمنان خپل منځ کې جدا کول غواړي الله تعالی د شان سوره یونس کې مرادي اته اجتماع آیات کې الله بدا جدا کوي یو بل نه سوره یونس کې 28 نمبر آیات دے. یو لسمه سفاره جدا جدا ودی و درولې شي قیامت کې بیلې به یو بلنا و یوم نشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم پای ورځ باندې چې راځم او کوم دې ټول را بیا و یا کسانو ته چې شرک کړي مکانکم منو درې کې په خپل ځای نه باندې انتم تاسو شرکاؤكم شرکان تاسو لو فزیلنا بینهم جدائی براول من پمیز دیو کے میں سے جدائی رش یو بلن و جدا کی بیل بیل وی تمیز برازی داشن سورہ یاسین کی رازی یو کنش پیتم آیات کی آئی تبوئی ومتاز اليوم ایوہ المجرمون مجرمان جدا جدا شی ویجعل الخبیث بعضه ولا بعض فیرکمه جمیعا او کې و دې دا پلیتان بازو پاسه بازو نا وای جالمن یزع کی با دی دیمان پلیتان لرا کی با دی دام پلیتان بازی لپا پاسر بازو یو دبل پاسر بیکی نو فیر کن پس دندلی بگی دی دا ٹول پیا جالو پی جالنم پسو آوچی دیو لرا جالنم کے یو بل پاسر بیکی بے بی جالنم تو آچی اولائی کم الخاسرون دا کسان دی تاوانیان تاوان کی پراتنی قل للذین کفروا ینتهو یقفر لهم ما قد سلف وایا کسانو ته چې کفر کړی کدی منع شو د خپل کفر نه ینتهو من عن الکفر کدی د کفر نه چې منع شو نو یغفر لهم بخنه به وکړی شي ته د هغه ګناهونو چې مخکې تیر شوي د کفر نه منع شو اسلام ترال ګناهونه به ټول معاف شي دا حدیث گرائی ان الاسلام یهدی ما کان قبله یو سړی کافر دی به اسلام قبول کونه د ټول ګناهونو معاف کی ان الاسلام یهدی ما کان قبله یقینا اسلام جه اخرت میا ټول ګناهونو چې مخکې کړي ای ینتهو عن الکفر یقبل لهم ما قد سلف و ای یعودو قدیر او ګرځي د کفر تو قتال تا د کفر کارونه کوي او قتال کوي جنگ کوي مؤمنانو سره فقد مضت سنة الأولين يقنا تير شوي دي آتريقي دو پخوانو پخوانو آتريقي تير شوي دي وقاتلو حتى لا تكون فتنة دا دوی ما دعو دا قتال دا ایسر وقاتلو حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله او اوجنګي ګه دیو سرا تر دې چې پاتې شي شرک د مشرک ودنتن المراد شرک د مشرک پاتې نه شرک هم ختم شي او مشرک هم ختم شي کافر د ختمې دو پر وجنګي یا فتنتن المراد افتتان المؤمن ان دینه وقاتلو اوجنګي دیو سرا حتا لا تكون فتنتن تر دې چې بعد نشی فتنا مانا پا زور بانی آراول دا مومن دا دیننا دمرا او جنگی گئی اسلام دا زور دمرا غالب شی اسلام دمرا زور اول شی چه سوک مسلمان پا زور بان لیر دیننا نشی آراولی تایب مسلمان راونی او بیواه او بیواه زور بی بکاو دا اسلام دا پا زور بانی آراول وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَشِدِّينَ طول دا اللہ تعالی حتى لا تكون فتنة شرك بادنشي اترسو پوری جی شرک بین ترا پوری جہاد من ختمی جہاد من ترا پوری ترسو شرک مشرک نہیں ختم شوئے آیت حدیث کی اشارہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الجہاد مازین الی یوم القیامة جہاد چې دا باقی وی تر د قیامت پورې ځکه مشرک به یو شرک به نو دا سره به دا قتال کې مؤمن برابر سي مشرکان موج دي وان انتهوا فان الله بما يعملون بصير پس ګری مرا شو نه یقین الله چې په عمل دي کې لیدون کې وان تولوا او کدی مخواڑاو نفالمو ان اللہ مولاکو نعم المولا و نعم النصیر پس پوشی چیقنن اللہ دے مددگار ستاسو کدی مخواڑی تا صبر کوئی تا ست زرد نشید رسولے او کدی بای پوشی چیقنن اللہ دے ستاسو مددگار نعم المولا دے رکھ دوست دے او دے رکھ مددگار دے اترین مددگار اللہ ترا دے